نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے تل نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا. اور دیکھیے عاشق اپنی دھڑکن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے نقش کو کیسے محسوس کرتا ہے. آپ کی تلوں کی نرمی آپ کے تلوں کی نرمی قلب پر محسوس کی آقا قلب پر محسوس کی میں نے جا بھی نقش دیکھا آپ کی نالین کا دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا حشر میں جب لوگ چومیں حشر میں جب لوگ آپ کا دست کرم حشر میں جب لوگ چومیں آپ کا دست کرم سب سے چھپ چھپ کر لو میں بوسا آپ کی نال کبھی آپ کی نہ لیں